swoją wielką radość. 4 lata temu doczekałem się, no i myślę, że wszyscy wierni fani shoegaze'owych brzmień grupy Slowdive też się doczekali, bo radość, no co tu dużo mówić, była niemała, bo powrócili wtedy po 22-letniej nieobecności. Cieszyłem się jak małe dziecko z zabawkami, bo bardzo czekałem, aż w końcu będę mógł zagrać ich w radiu. No ale to, co mnie najbardziej cieszy, to to, że oni wcale się nie zmienili. Jakby czas się zatrzymał. tej płyty miałem okazję rozmawiać z Christianem Sabilem z grupy Slowdive i wtedy podczas tej rozmowy, bo nie lubię słowa wywiad, spytałem Christiana, podpytałem tak właściwie o jego kolegę z zespołu, Simona Scotta, bo Simon powiedział, że przyznał tak właściwie w jednym z wywiadów, że w roku 94 muzyka shoegaze wcale nie była czymś niezwykłym, a nawet była czymś uwłaczającym. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo szanowanym i że bardzo się cieszy, że są częścią tej muzyki. Podpytałem wtedy Christiana, czy myśli, że shoegaze teraz właśnie, a był to rok 2017, czy właśnie w tym roku zyska nowe życie, czy zyska nowych młodych odbiorców. No a Christian odpowiedział, że to bardzo dziwne, że shoegaze był kiedyś uznawany za coś tak bardzo uwłaczającego. No i ma nadzieję, że młode pokolenie uzna ten gatunek jako coś niezwykłego, że ta muzyka po prostu stanie się dla nich ważna, że stanie się cool. Nie wie słońce, nic nie łapie przyjść. Spojrzenia Warszawskie parki są piękne, a jesienią nawet piękniejsze z taką muzyką, jaką serwuje Patryk Kraśniewski. Myślę, że nabierają charakteru magicznego. No właśnie, Patryk, którego może mieli Państwo okazję poznać z bardzo różnych muzycznych stron, ale tym razem właśnie gra sam, no z drobnym wsparciem Pablo Pavo. A na Warsaw Impromptu zabiera nas na spacer po Skaryszewskim Parku Pomorskim Oku, no i po Parku Szczęśliwickim. Takie rzeczy właśnie na tej płycie. 18, prawie 19 minut po godzinie 5, tu Trójka. Maluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że czy może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Znanego z Ted Nemeth Patryka Pietrzaka, czyli debiut. Myślę, że bardzo zaskakujący debiut. Album nagrany częściowo w czasie lockdownu, częściowo podczas szalejącej na całym świecie pandemii, przynosi muzykę bardzo osobistą, muzykę skupioną na emocjach i na myślach. Patryk Pietrzak, tak ten pan się nazywa, a pan Andrzej wita serdecznie cały zespół redakcyjny, wszystkich słuchaczy, z wyróżnieniem jednej słuchaczki, Krystyny, która teraz w chwili naszego rozstania, mój wyjazd służbowy za granicę, żegna się ze mną przy dochodzących dźwiękach. Trójka budzi off. No to pozdrawiamy wszystkich wyjeżdżających, podróżujących, no i słuchających pana Patryka Pietrzaka. Wystarczy, mija półtorej, idę i tańczę. Czemu ty mnie chcesz? Topią się wspomnienia, serca nam daj. Niech się nie kończy świat. Nerwy mam w kamieniach, siły nam daj. Robi się późno. Za długi język, za krótkie ręce, zakryj mi usta, jeżeli cię męczę. Powiedz, jeśli wiesz, nie jesteś ze stali ani pomarańczy. Nie ufaj mu, pies na niego warczy. Wszyscy widzą cię, topią się sumienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za dużo słów wyrzucam z siebie. Do ciebie, ciebie, ciebie nie trafi nic. Każdy mój ruch ty znasz lepiej. Strzelanina nie napada, pada trup. Wiele, wiele, wiele z nich traci sens. Mówisz mi, że nic nie wiem. Naprawdę chciałbym wiedzieć prawie nic. To teraz ja zapytam ciebie, czy sumienie twoje czyste jest jak łza. Za dużo słów wyrzucasz z siebie. Możesz mówić wszystkim, że to ja. możemy wyciągnąć z odsłuchu tej płyty brzmi: nawet jeżeli boisz się zmian, kiedy boisz się nowych sytuacji, wyzwań, no i wszystkiego, co niesie ze sobą życie, nie poddawaj się, idź do przodu i walcz o swoje. Patryk Pietrzak, trzy utwory za nami, Toto, wcześniej Las Rąk, a jeszcze wcześniej Na Czarno, czyli trzy fragmenty z albumu OK Boomer. Pan Andrzej napisał, że jest, słucha, tylko klawiatura za łóżko wpadła. No dobrze, że się odnalazła. Jeżeli państwo mają klawiaturę obok siebie, no to proszę napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl.

taki dzwonek bucika, no to chyba wstałbym w 10 sekund. No, może w 20. Special Interest, Street Pulse Beats w remiksie Boy Harsher. A przed nami dźwięki z Japonii. Gremlin. Sezon na kurki w pełni, więc o kiurkach też zapominać nie możemy, bo przed nami wersja utworu Kyoto z edycji specjalnej albumu The Heads on the Door. Na pierwszej płycie pojawiły się utwory zremasterowane po latach, a na drugiej zupełnie nowe interpretacje utworów, między innymi ten. Tells me how it feels to be new. makes me wish I was you. It goes deeper still, this touch. And a smile, and a shake of your head. And a smile, and a shake of your head. Kurki w pełni, więc i The Cure pojawić się musieli. A jakże? Dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Smacznego śniadania. Have to pretend.